bis bobu yonent bi dafa ay won kuko wor da ngay bayyi non rek bu ci amate lu wor ne ci la nga wor fekki amo ci lu wor ba bis bobu so kon baxna ñu xamni bokul ci ramadan ñen ko waxe won bo ci xamé lu wor fek fajar fenk na itam ba jall nga japp rek baña lek baña nan ta du de nga fay bis bobu waye dañuy bañ kuko wor ne man dal da koy wor rek ngir bu ci bokke duma ci fayante kuko woré nonu ci wax ni man dal wor na rek bu ci bokke sa jaan wacc woron ne ci la itam du tax sa jaan wacc faaw da ngay fay ndax am won yene ci dogu ci guddiga ne suba ci ramadan la bok ba meuna yene yene ju dogu bité nak bis bobu kuy wor rek ngir yalla bax ci man ko wor melne ko xamna nga daan wor naka jek woru baraxlu yow da nga meuna wor bis bobé ko xamne itam daani seron woral yalla far mu tombe ak bis bobé kon batay dana ko saña wor ngir lam ko ni seron waye nak ko xamne ko won ci koor bu toftalo ni sero ko won mu tombe ak mom le gën rek moy nga bañ ko wor ndax yonent bi ay won na kuko wor amna hadis bu ne man sama yawma shakki faqad hasa abal qasim wa yustahabu defna sop a imsaku japp ga manam baña lek baña nan fi awwalihi ci jelwenum ga li yatahaqqaqa ngir na worlu annasu nit ñi arru'yata gis ga fa in yastafahandem yekatikuna annahar beccug ba walam tadhharta feñut ru'yatun genn gis aftara kon dok moy tambali nek ka nan annasu nit ñi bis bobu nga xamne bu fekke xamni won dara ci yar yi ci guddiga dañu bëgg bo xeye melne ko wor do fa siyene wor waye da ngay melne ko wor baña lek baña nan baye bam xawa naaj tuti ba xam dañu xam dara ci yar yem det ndax dañu bëgg bo ci déggé dara dégg na feñon na nga def lañu waxon bayi lek bayi nan ngir ormay wer yi te lutey nga fay bis bobu su deme ba naaj nak te deggu ñu dara ci wer yi nak ñu japp ne kon da feñut dal di mëna lek ka nan lool nak sopp rek la lene xé bis bobu nga xey itam tambalé lek ka nan gannaaw ba nak bo yegé ne wer yi feñon na nga dal di bayi lek bayi nan ndax ormal bis bobu te fay wala yuftiru du dok man ko xamne darahu not nako khayun am waccu illa an yuhalija dare bu dafa jankonte khurujahu gennum ga fa halih kun warnako al qada'u fay su fekke ne dafa wor bu nopi nak daldi nuju nuju moy def la koy taxaw waccu am lu delu ci bir ba ci waccu ma koku don ci sax lolé bu wonat bu delu ci biram de ko recc rek waye teyu ko it dana wara fay ba nopi def alaman bi bolé ci dañu wax alaman ba lu muy don su fekke ci mo teyu ko nak ben dafa sibru rek jek jek waccu mi genn te wonatu ci dara mom kon koor ga baxna du ci fayante sax wala yuftiru du dok man ka nga xamne ihtalama gentuna wala man du ci agene ko xamne ihtajama nampataluna wor nak gent man yu genn ci mom dara neku ca di yaq dara ca koor ga mo xam goor ko def mo xam jigen ko def batay bo woré nampatalu du tax koor ga yaqku dafa am nak hadith bu ko ande non wané né ko nampatalu koorum yaqku waye wa malik mom dañuy sip rek wor bo nopi di nampatalu bu fekke ne man na am nampatalu ga man la andil tawat nga new doole ba do meuna jall ci koor ga motax mu tekki watu krofu def na sip al hijamatu nampatalu lil maridi ñel aji tawat khifatat daghariri ngir ragal gayal ku tawat dal duñu tamu muy nampatalu ndax man na am lola tax ko xam ba mu gëna new doole ba far sax koor ga yaqku ba sax du mëna woro fane ja top kon ku tawat mom na moyto nampatalu ay bu de ci yoonu malik mom ko xamni tawato regal wo ci nampatalu ga dara man nga wor bu nopi nampatalu wa min shuruti sihhati sawmi bok na ci sarti yuru koor ga an yetu yene ja as-sadiqatu ji aji jitu lil fajri ñel fajar saw no yemola kana mo xam nek na fardan di koruk farata aw naflan wala muy koruk nafila woni yetu yene ja nak al wahidatu jadi jenn kafiyatu aji doyla fi kulli sawmin ci gep koor yajibu ko dana war tata bu ho toftalom ga kasiyami ramadana niki koruk ramadan wasiyami kafaratu dhihari ak koruk kafarat dhihar wal qatli ak kafarat ray wan nazri ak nisr allasi ga xamne aw jabahu waral nako al mukallaf mukallaf ma ala nafsi ci bopam dafa delu wat ci yene je dalay wax ne la kor yepp yam muy gu farata muy gu ngat nga manam go ciobare wi ko def ño ci yemo yene je munu ci ñak tayit yene je ci guddiga lañ koy defé guddigi waxon na ne moy bu jant bi soyé bala fajar fenk fof ngay dogo ci yene wor legi nak bu fekké né koor goow dañ koy sussali sussali gu war ni ki ramadan kon bo yene jenn yeen rek day ne sekk du aajo nga yene wat guddigu re nan ko waxé won ca gannaaw bu fekké du ramadan waye batay dal dañ ko wara toftalé niki am ñu wax zihar zihar des nako jangale ci téré fiqi moy nurole soxnam ak ko xamné aram nako aramuk dapet niki mu wax soxnam ne ko sa gannaaw gi ni melni ci man sama gannaaw yaay lolu moy zihar ku ko def tutax soxnam aram ko ne gannaaw yaay moye dam alamat biñ koy tek te koor bokku ne ca koku nak bu doon wor koor ga da wara tegalo kon bu yene ben yor rek ci guddigu ñeek ga genn yene ci doyna du aajo muy tewul waat yene ji guddigu ne batay ray nit dafa am alamanu koor momit day koor gu wara tegalo kon bu yene ben yon rek ben yene ba doyna batay koor go xamni waru ko won mom mu kallaf ni waye moko warnul yalla ne da koy defal yalla fan yamu warnul woral ko yalla bu warlo tegalé ga bolé ca faw kon tegalo ga day war kon nak bu yene ci jëlbeen ko rek genn yene ja doy wa amma siyamu ndal koor ga al masrud kadi ko ñu toftalé te fekk na toftalé ga warut wal yawm ak bisba al muhayyanu badi buñu ragnel fala budda man ta ñak minat tabiiti ci fanano ga fi ci mom kul laylatin ci gep guddii koor go xamne ya koy suseli waye suseli ga warul won kon day aajo guddii ku ne nga yeneel ko yeneey bopam niki bu fekke da koy fay borop koor rek xam nga bo amon bor ci koor diko fay tegalé ga warut kon nak guddigu la nga yene yene bopam patay bu fekke bis sangam mum nga japp wor niki alhamis juñu jëm ba alteni juñu jëm bo ci agge ci guddiga kon na nga yene koor ga ci guddiga bo demone sax ba adawo alteni juñe dang koy wor ba alhamis juñe dang koy wor dang ko adawo rek non duté alteni jo agge ba xamiss jo ag rek nga tewlu yene ja ci guddiga fanano ko yene ga du ci meuna ñak wa min shuruti sihhati sawmi bok na ci sarti yuru koor ga an naqaw set ga bin damil hayd ci dereti mbeurek wan nifas ak wasin fa in qata handem dogna damul hayd dereti mbeurek ma wan nifasi ak dereti wasin ma qabla fajr ci ndek fenku fajar wala walaw bi lahdhatin ak donti ci as ngendikula mu ndir su gatt la wajaba kon war aliha ci mom sawmu zalika yawmi wor bobale bis walaw lam taghtasil ak donti sangout illa ba'd al-fajr dara ci kanaw fenku fajar budé jigen bala mëna wor day fekk amut dereti regal yo xam bu rek amul dereti washin bu xasse am dereti mbeureuk ba dereti washin mom day aram ci mom mu wor su dara je jexé nak da fekk mu koor gu ko waron nak mu dal dikoy wara fay batay bu yegene deretam jeexna te fajar fenk gut na dal di fas koor ga bu yexé sangu ba fajar fenk itam ba bu jant fenk it dagam fason na yene ji mom te deret ji jeexon na ñeuk fajar rek koor ga dal nay bax xana ka yex gam yexé ca ngaay la ba julli ga raw ko ci lay amé bakkar ndegam da yexé ca ngaay la ba julli raw ko waye ndegam mom seton na ci deret ji ba yene wo rek koor gogu dal nay bax watu hadu def na baamu an niyatu yene ja isan khata ndem dogna at tatabuhu toftaloga bil maradi ci tawat wal hayd ak burak wal nifas ak wasin wa shibhi zalika ak lu nuro lolé su fekke ne koor ga dañ ko warona tegalé tayit don nako tegali waye dalem ba ci bir mu am ngant lu tax tegaletuko niki muy jigen di wor ba yag ci ramadan mu gis bax muy regal ba moosin lolu tax koor ga dag wala muy keneen sax rek mu jekki jekki tawat ba tawat ja te ko wor kon day aajo bu delwaate di wor guddi gulé mu yeneel ko yeneey bopam neenañu sax bu fekkone ne dem na ba ci biir mu am ngant lo xamne maynako mu baña wor donte da muy sax wor xam ngant la jëluko da muy wor du té rek guddi gulé mu wara yéssal yéné ja fofu nak dañ fi daan joom ci sul kasset yi nga xamne mo wessu mo xam ca ar-risala la mo xam ca ibn hashir la tan fa waxone ne bu fekke amna lu ko te tegalé koor gi bañ wax ne legi guddi gulé da wara yéné kon bu ngant la dañé itam du té rek lé dess ci wër yépp guddi gulé da ca wara yéné yéné ci yess fekk na demewul nona say ngant la dañé mom bu yéné ben yéné rek mu doy sëkk lé dess ci koor ga du aajo muy yéssalat yéné ja guddi gulé ci misal bu fekké dañu tollu ci wëru koor mu tawat mba muy tukki bañ wax ni tawat ji mba tukki wi taxna tegalé koor gi wëratuko kon ñu wax ni yoy jamono bu fekké né ngant liko yoon may ci baña wor jëluko yit nga xam tawat ja téw koy wor wala tukki ba téw koy wor du té guddi gone mu yéssal yéné ja koku jappal li gëna wor moy bu démé ba ngant la dañ diki tawat ja wër mba tukki ba jeex bu délo yéene jënd yéene ci génn guddi rek mu doy ci la dess ci koor ga dañ ko wax dana waxon nak né ku mel ni la dess ci koor ga kana du ngant dañé duté guddi gu nek da koy yéneel yéene bopam ay jappal rek ni nu ko mu ci waxé non la gana bu ngant la dañé bi yéene jënd yéene rek dana mëna sar ci la dess ci koor ga li fek amut benen ngant bu ko mayeti ñak ga tégalé ومن شروط صحه الصوم بوكنا سي سارتي ويرو كورغا الحقل خيل فمن كو خامني لا حقل ديت خيل له ديكو نيل كال ماجنون ميلني اب دوف والموهما اكنيو خمل عليه تي موم لا يصح دوير منو تي موم الصوم كورغا في تلك الحاله تي مومي مير لي تخ كورا باخ موي مو اندك ساغوم اب دوف korom du bax donte sax nit ñangi wor mu xamne ci kor lañ tollu def na ñoomit waye ant ak sagom rek kor ga du bax ko xamne itam dafa xam bu xam nga tagale ko sagom dañ koy tekkale bu fekke ne ndiek fa ya di fenk an nak sagom ba teewlu yene ja ganna bu fekke ne lepp ci bisba da ko xam ba lepp bisba da ko xam du tax koor ga bax waye nak fekke ne mom teewlu won na yene ja and ak sagom ba fa ya di fenk te gannaaw ba xaju bisba rek la xam balam xam sax mutul xaju bisba kon kor goga baxna kon man nga tak ne bu xame lepp bisbi balop ci bisba rek kor ga du bax bu fekke nak xaju bisba bala ci gëna neew la xam tayit andona ak sagom ci jamono yene ja ba yene kon kor ga baxna waye jubu dana war alal majnun ci ab dof ita hada dem delu sina ilahi jom ci mom haqluhu khalam ma walaw ba'da sinina ak don ci gannaaw ay atla kasirat ni aji bari an yaqdi mu fay ma la nga xamne fataho rawnako min sawmi ci korga fi hali jununhi ci waxtu ndoxom ga wa misluhu am kemam la al mughma ka ñu xamal alahi ci mom iza afaqa ndem xiqina ab dof nenañu jamani ndofé mom kor woruko té bu ko défé itam du bax wayé nak bu wéré mom la wéssu won ci kor yépp da ko wara fay donte sax ndof ga da yag ci mom ba amna ay at at yo xamné woru ci ramadan du té rek mu wara fay yoyé yépp patay ko xamne dafa xam fan yamu xam sey bo wagnu ko num tolu rek bis bu wéré dal dikoy fay julli kay moy lo xamne mom ku tagu sagom bo waxtu jeex ba waxtu jeexut waye munu fa amuk lab am ci lamatu baraka julli ko dalay wacc faawu faawu do ko fay waye koor mom dof ak xam ñoo ci yemo mu boriya bari bari bari bu demé bu wër rek dal dikoy wara fay wa min shuruti sihhati sawmi bok na ci sarti wëru koor ga tarkul jimaahi bayyi dolo wal akli ak lek wa shurbi ak naan faman fahala ku def fi nahari ramadan ci becc gu ramadan shay'an dara min zalika ci lolé mutahammidan bir mu ngi aji tay min khayri ta'wil jilul ta'wil qareebun kuy aji jage wala jahlin du ciagenu ak rere ak umple fa alayhi kun warnako al qadaa fayga wal kafaratu ak kafara ga kor bala bax bo yene wor ba nopi la dalé fajar ba jant bi so da ngay bayyi lepp li dokor da bok na ci lay dokor jotek gori jigen kon nak say woré bu nopi rek def joté gogou faw koor ga dok ak lek nan bok na ci yak koor kon bu xasse dogo ci koor na bayyi lek ak nan ak jotté goor jigen ak tukh ak lepp lu yak koor yetti nak mom num ci def muy jotté goor jigen ba lek ba nan ci giminum da fekk moko tay kenn forcé wuko ci amu ngad deful dara mu def ko ci jamono yi ramadan day fay ba nopi ñu alaman ko bolé ci yalla na bakkar bu reey reey dana fay ba nopi ñu tek ko alaman dañ wax alaman bi num doon numay nak dog gi moko tay waye du ak deugar bop ba ñame yalla dafa tawil ne rek sañna dog ba sañna baña wor bis bobé tayit fuur la ko tek niki daron tukki tukki matul doxo wañi waye mom jappone na rek kuy tukki ci wéru koor mom señ nga baña wor lool rek moko té wor mba motax mu wor ba ci bir mu dok fay rek ko ci war alaman du ko ci war xa dañuy japp né yema yalla taxul mu def la mu def ko ñu forcé itam ba mu dok mba mu ñaka wor mba mu faté ba dok ba mu faté ba ñaka wor momi fay rek moko ci war waye alaman du ko ci war wal kafaratu kafara ga nak fi talika ci lolé kulli leppam itham 60 moy leel juroom ben fuk miskinan ci ay miskin muddan men muddu likul miskinen ñeel bet miskin bi muddin nabi ci muddu yonante bi sallallahu alayhi wasallam wa huwa mom nak afdalu mo gan wala ho ñeel nako ay yu kafira mu kafara bi hirqi raqabatin ci gorel ab jam mu'minatin bi aji gem aw bi siyami shahrayni wala ci wor yaari wer mutatabi'ain yu aji toftalo bu ñe kok alaman war nako alaman bi yetti moy tamu bu ko ci neex def bi ci ñeek nak te mom lañ ci gëna tamu ci yoonu malik moy neel juroom ben fukki miskin miskin bu ne ben mudd mudd nak man nako jappé rek ab liver am ñu ko ëppalé waye melne ne ab liver dal dess nak koy jappé mudd batay nak bu dé jamono yi jam amone man na gorel ab jam bo xamné julit la mu dal doon alamanam ci dogam dog ci korga te war ci alaman batay nak bi ci gëna metti mom bu ko nexé def ko moy wor yaari wor yo xamné da koy sussalé nga xam du ci dog ben fan day wor yaari wor yu sussalo bañ ca dog ben fan mu dal doon alamanam nga xamné bu fekké dafa amé won ñaari fan ba ñatt yum dogon ci korga te alaman war ca dem fassiyene woral yep kon ben fan bu ne day am ñaari wéram ñu tégalo yoy bopam bu ko nexé bu défé yaari wéré ba agal nak xamné lolu ben fan moko mom bu noppul doora tamuli wat woral benen fan ñaari wéri bopam baye ben fan bu ne mom ñaari wéram da wara sesselo woru ca dog ben fan wama lo xamne wasala agna min ghayril fami bayiko ci luddul gemign ilal halqi ba ca bat ba min udunin bayiko ci ab nopp aw anfin wala bakan aw nahwi zalika wala lumurok lole wala kan ak donte nekkona ba xoran di sahar sahar fa halehi ko nek na ci mom al qada'u fay faqad dong wa mithluhu amkinun la al balghamu aw khaxtaniku al mumkin way aji jappandi tarhuho ak sanem manam ak yabem wal ghanibu ak aji not manam aji recc minal mad madati ci gal xandiku wa siwaki ak soccu day wax yo xamne fay koor ga dana ci war waye alaman du ci war lepp lo xamne dafa ruy melni am ndox bu xasse ak ci baat bi manam ci bolig rek donte yegul sax ne jall na ci bak ga duté koor ga dogna ko xamne agalena dar ci ak bolem manam ci batam waye lola dafa jaare ca nopam rek ba ci bakanam lu mel nonu donte moko tay dog na koram waye fay rek moko ci war kenn duko ci alaman ndax lola banex bu tol ne lek ba nan ba joté da ca amut xam nga wor bo nopi lek ak gimiñum ba nan ak gimiñum wala joté ci sawukaay mom day banex bu reey reey motax yoy mom ñu cey tek alaman mu and ak fayga lo xamni nak ruyut melni ab deureum wala aw xeer bu ko wonnon bu axé ci boliga mu fexé ba yabbi ko rek koor ga du dog waye lepp lu ag ci buligi ta nek lu ruy rek ba bok muy sahar saharit non la melne mu wor ba nopi wol betiku tux lolou batay kor ga yakuna dana ko wara fay limu ci tek ne xaxtaniku suko mane yabbi te yabbi wuko xana won ko fay dana ci war wax ja gëna wor moy fay du ci war dara neku ci xaxtaniku ako tiflit ñoyamo dara du ci dokkor lim ci tek nak ci don ka lox diku mu recc jall wala don soccu bu toy mu recc jall wala sax sarax diku itam di japp sarax diku mu farra ci jall yoyep mom dañu dokkor ga yoyep fay mo ci war di alaman mom du ci am wa kulluma ak lepp lo xamne wasala agna ila al ma'idati ba ci baqga walaw bil huqnati ak don ci ak dexna dex moy jaarale ko ci buntu suuf bi al ma'ihati gadi ajruy lo xamne dafa ruy bu ko jaarale ci buntu suuf ba bamu jall ci baqga lolé dana dok kor ga waye nak lo xamne ruyut melni ab deureum walaw xeer bin ko jaarale won ci buntu suuf ba mu sar nak ba ci bax ga itam du tax kor ga dok wa kasaniki ni man ko xamne akala lek na ba'da shak yi ci gannaaw sikki sakam ga fil fajri ci fenku fajar lay sahalehi geddi ko war fi jamihi zalika ci mbollem lolé kullihi leppam ila al qada'u ndare fay boy sikki saka fajar fenk na wala fenkut kon nga moyto xëd moy na nga moyto lek mba nan mba def dara luy dokkor fekke nak noné nga doon sikki saka non rek ci nga dëgëré bop daldi lek mba nga nan mba nga def lu yaq koor bu fekke amato ci lu woor né boba fajar fenk guutoon kon na nga wara fay bis boba waye nak bo ci amate lu woor ni boba fekkutoon fajar fenk kon bis bobu du aji wo fay dog batay non la boy natable jant bi sona wala soot da ngay tok woor la ne sona mba sa ndior deugar lol ci ne sona waye boy sikki sak rek jant bi sona am soot dal dog bu fekke amato ci lu woor bis bobu faaw nga fay ko so ci amate lu woor nak ne jant bi sowon na bobu nak kon du aji wo fay wala yalzamuhu du ko war al qada'u fay fi ghalibin ci ajnat wala nga ne ci ajrecc min dubabin ci weñ aw ghubari tariqin wala pandub yon aw daqiqin wala agwal aw kayli gypsin wala nat gyps dañ ko wax platar lisani ayi ñal aji legeyam wala fi huqnatin du ciagenu ci dox min ihlilin ci ab sawukay wala fi duhni jaifatin du ciagenu ci diw jamjamu jaifa dafa sesele yo xamne mom di yak koor ga fay du ci war da waru ci bi ci ñeek moy bu ko weñ saraxé wor bu nopi weñ sarax ko dara neeku ci batay wor aw ci yoon wi pënd bi diko solo bay jall wala muy wal ci machine ba gën wal wala muy tibbu suuf yépp pënd ba diko solo bay jall wala bu dé liggéey ci sima plateau bo bulé wala sima bi sax ak yépp yu démé non rek la cey bayiko di jall di yaq dara ci koram batay bu fabon lu ruy jaaralu ko ja sawkay ba bamu jall itam du tax bu yaq dara ci koor ga jam bu nek ci biram wala ci yatam mu diw ci garab ga munta ag ci fa lek nga nan di ag ndax bu fa garab ga don ag kon day de kon jappane ne lamuy diw ci gañu ba ci biram ba ci yatam du wañ dara ci koor ga waya jous dana dagan lissaimi ñal aji wor asiwa ku soccu fi jamihi naharihi ci mbolem beccagam ba wal madmadatu ak galxandiko lil hatashi ngir aw mar wal isbahu aqi bil janabati ci janaba koor sañna soccu waxtu ko sobe rek waye nak mu def ko soccu bo tax bu de soccu bu toy mom su mu ci ndox mu recc ci jall koor ga day yaqo batay bo waré gimi ñew wo maru met wi japp ko man na galaxdiko tour rek wañewul dara sa yu ne ci becc bi su gemu ñam wawé mu mar man na galaxdiko rek yabbi waye nako yabbi bu baax nak dara bañ ca jall batay amé won janaba ci guddiga yeex ko sangu nak ba fajar fenk di yak dara ca jëmmi koor ga waye nak bu yeexé sangu ga